Motema seli kolo na kopanza na sala denge nini na mokili lokola nazali Jose ya mobali na sengi pa obatelanga pe na chance ya mosala yoka mama nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Okende a mama na banda kokondo na basusi Motema seli kolo na kopanza na sala tenge nini na mokili Lokola nazali Jose ya mobali na sengi pe obatelanga pe na chance ya mosala Nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Bana okende a mama na bana kokondo na basusi Motema seli kolo na kobanza na sala ndenge nini na mokili Lokola nazali Jose ya mobali na sengi fe obatelanga pe na chance ya mosala Nalingi ya mingye ye ye Nalingi ya mingye ye ye Naleli ya mingye ye ye Naleli ya mingye ye ye Mama wa motema oh oh na banzaka Mama wa motema oh oh na lilaka Utompe mwengo na kukanisa yo oh Utompe mwengo na kulela yo oh Epa ini ni mama ngo na komite Epaini ni mama ngo na lelite Bona kuluka yo mama wa motema Bona kulela yo mama wa mabanzo Nalingi yo mingye ye ye Naleli yo mingye ye a mama Nalingi yo mingye ye ye Nalingi yo mingye ye ye Naleli yo mingye ye ye Naleli yo mingye ye ye Mama wa motema oh oh na banzaka Mama wa motema oh oh na lilaka Utompe mwengo na kukanisa yo oh Utompe mwengo na kulela yo oh Epa ini ni mama ngo na komite Epa ini ni mama ngo na lelite Kona kuluka yo mama wa motema Kona kulela yo mama wa mabanzo Nalingi yo mingye ye ye Yeah.